24/7 dokumentar præsenterer Ung uden noget. En reportage fra to københavnske herberger. Det er en kold forårsmorgen, men solen skinner. Jeg er på vej ned til et sted, der gerne vil være anonymt. Og jeg skal tale med nogle mennesker, der også gerne vil være anonyme. Men hende, jeg skal møde først, hun står frem med navn. Og hun er psykiater og arbejder med hjemløse i København. Jeg går i sådan et gammelt københavnsk arbejderkvarter. Julie? Bottom tank kører. Godmorgen. Hej. Hej. Jeg har bare tændt den. Ja. Er det okay? Ja, det. Nordgaard, ikke? Jo. Vil du have det sidste efternavn med? Eller lige meget? Jeg Julie Nord. Okay. Ja. Julie, inden vi går ind, kan du lige fortælle, hvor vi er henne? Jo. Altså, nu har vi jo lovet at gøre stedet her anonymt. Så jeg har sagt, mens jeg gik her, at vi bare lige var i et gammelt arbejderkvarter i København. Ja. Men, ja. Men hvis du skal beskrive, sådan, hvordan det ser ud, altså... Jamen, det er sådan en treetages gul murstensejendom. Og der er et par enkelte mennesker udenfor, som der drikker en kop kaffe eller hvad der er i, og ryger nogle cigaretter. Bliver der røget mange cigaretter sådan et sted? Ja. Og meget andet. Okay. Julie Nordgaard, du er psykiater, og så arbejder du for et gadeplansteam. Kan du kort forklare, hvad det er? Ja. Psykiatrisk gadeplansteam er en team, som der ligger under Region Hovedstaden. Og vi er ansat, alle os, der er ansat i Region Hovedstaden. Det startede som et projekt tilbage i 2012, som der var sådan et samarbejde mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Fordi man ligesom havde en erkendelse af, at man kunne ikke hjælpe de her hjemløse, psykisk syge mennesker, kunne man ikke hjælpe, uden at man arbejdede tæt sammen om det. For vi kan ikke behandle den psykiske sygdom, så længe man er i så ustabil en social situation. Og man kan typisk heller ikke løse den sociale situation, så længe at borgerne ikke får en eller anden form for behandling for deres psykiske lidelse. For de er simpelthen ikke i stand til at komme ind og bo i en lejlighed eller være i et normalt botilbud, så længe de er syge. Godmorgen, det er Julie. Jette, jeg står her udenfor nu, og jeg har Mikkel med fra Radio 24/7. Det gør vi det. Ja, det er så fint, det gør vi. Det jeg lige vil... Okay, og det jeg lige vil sige, det er, at Mikkel har en båndoptager med, der kører hele tiden, så vi skal bede ham om at stoppe den, hvis det er, der nu er nogen, der siger, at de ikke vil være med til det, ikke? Bare så I ved det. Og vi skal jo selvfølgelig så lige være opmærksom på, ikke at nævne for mange navne. Godmorgen. Og vi skal kigge. Vi er på vej over for at se den patient, som vi har en aftale med i dag. Ikke på det her tidspunkt, det er først senere, vi egentlig havde en aftale. Vi er på vej over for at se, om hun er der nu, fordi det passer lige i programmet, hvis hun at tale med hende nu. Tror du, hun vil være med her i programmet? Ja, det vil hun. Hun har sagt, at hun gerne vil være med. Hvad er hun for en? Det er en ung kvinde, som vi har kendt gennem nogen tid, og som vi har diagnostiseret med en psykose. Og henvist hende, startede hende i lidt behandling, medicinsk behandling, og henvist hende til et forløb i sådan et af de mere, hvad skal man sige, etableret behandlingstilbud inde i psykiatrien. Og jeg er ikke helt klar over nu, om hun er startet, eller så er hun lige ved at skulle starte. Så det skal vi lige høre hende om. Hun er startet, så vi skal lige have sådan en afsluttende samtale og høre, at alt er i orden og alt er på plads. Og så afslutter vi hende, hvor hun så fortsætter i det her opus, der er for unge med en psykoselidelse. Hvor ung er hun? Hvad vil du tro? 20. Jeg kan ikke huske det præcis. Okay, hvor er vi henne nu? Der er en postkasse, smadret postkasse med reklamer. Og så er der en lyserød spand med cigaretskod. Og så står der skilt, hvor der står, denne dør skal holdes lukket. Det står der på mange af dørene, at de skal holdes lukket. Nå, men det var fint, at vi lige kunne mødes nu. Hvordan går det? Stille og roligt. Det er ikke det store. Jeg er lidt syg i hvert fald. Jeg fejler lungebetændelse. Nej? Jo. Og hvad med astmaen? Det har jeg også. Ja. Hvad så, har du været nede og snakke med sygeplejerskerne hernede i Sunds? Nej, fordi at, det der med mit helbred, det er mit astma, det er fordi, jeg ikke tåler penicillin, så for hver gang jeg bliver syg, så kommer det bare direkte ned i mine lunger. Så jeg skal finde en ny medicin, som kan hjælpe mig med at, du ved, dræbe alle bakterierne, som penicillin gør. Ja. Uden det samme effekt som penicillin, så jeg ikke får nældefeber. Ja, ja. Ja. No. Okay. Men altså, det har styr på. Okay, der er styr på det. Ja. Ja. Og hvordan er sådan med det rent psykiske? Får du noget medicin nu? Tager du det? Nej, jeg tager ikke medicin. Nej. Jeg tror ikke på medicin først og fremmest, og jeg stoler ikke på medicin, og stoler ikke på læger. Nej. Ja. Så det er ikke noget for dig? Nej. Vil du ikke prøve at beskrive lidt om, hvordan du egentlig er endt her? Nu er du her i Ungeherberget. Hvad er din historie, at du er kommet hertil? Den er meget lang, rent faktisk. Skal tage, det startede i hvert fald sidste år. Jeg boede min egen lejlighed i Værløs. Jeg havde en kæreste, som brugte mig rigtig meget for alle mine penge og mit husly og det hele. Og jeg var bare dum til at finde ud af det til sidst. Hvor han så har lovet mig, at han ville betale husleje og alt det der ting, hvor han så ikke har gjort. Og så var jeg endt, der 2 måneder bagud, kommer allerede ind i fodretten og undskyld og det hele. Så det gik hurtigt, og jeg skulle bare ud af lejligheden. Det boligselskab, vi bare gerne have mig ud. Og på det tidspunkt, der havde jeg Forsø Kommune. Og Forsø Kommune havde ikke så mange materialer til at hjælpe mig, sagde de selv. Jeg ringede til min sagsbehandler og var sådan, jeg er hjemløs, hvad skal jeg gøre? Hvem skal jeg henvende mig til? Blablabla. Selv min egen sagsbehandler var sådan, der, vi kan ikke hjælpe dig. Kan du ikke bo hos nogle veninder i noget tid? Kan du ikke finde en anden kommune? Og jeg var sådan der, wow, min egen sagsbehandler siger det her til mig, men ja. Så flytter jeg ud fra min lejlighed, så bor jeg rundt hos nogle veninder. Og, ja, det er rent faktisk kun veninder, jeg har boet hos. Og hvad med din familie? Har du noget kontakt med dem? Nej, jeg har ikke rigtig noget familie. Nej. Jeg er alene. Så du er faktisk ret alene? Ja. Og har ikke rigtig nogen til at hjælpe dig? Nope, kun mig selv. Hvordan er det med sådan noget med alkohol og stoffer og sådan noget? Stoffer, det siger mig ikke rigtig noget. Alkohol, det kan jeg godt drikke. Jeg er selvfølgelig unge mennesker, drikker det en gang imellem weekend. Og hash, ja, jeg ryger hash for at slappe af. Ja, okay. Så det giver dig faktisk noget ro? Mere ro end alt andet gør, ja. Så har du noget omkring det her med voodoo og sådan noget? Var det noget af det, vi snakkede om sidst? Nej. Eller husker jeg forkert? Jeg har ikke noget med voodoo at gøre. Jeg er muslim, alhamdulillah. Jeg skal slet ikke noget med voodoo at gøre. Nej, jeg husker Nej, men det kan godt være, at jeg har fortalt en historie. Nej, jeg har ikke fortalt noget med voodoo. Måske har jeg sagt for sjov, min familie, jeg var cursed. Fordi det er sådan, at vi afrikanere, vi tror på. Åh, det var det. Ja, at i Afrika, hvis du har en familie, eller et eller andet familie, der er gode, eller whatever, så bliver du rent faktisk cursed. Folk, de sætter et eller andet, og det gør man rent faktisk i Afrika, det tror jeg på. Mm. Ja. Hvordan gør man det? De tager noget hårdt for dig, det sætter personligt for dig, og de siger en hel masse mærkelige ting, de graver det ned ved siden af dit hus, så det vil bringe uheld. Det er lige meget, hvad du gør, indtil du finder det der tinges og fjerner det. Det vil bringe ud her resten af dit liv. Så bliver det ved. Ja, det bliver ved også til den næste generation. Så sådan har det været. Og hele min families generation. Vi er så kloge, vi er så gode, vi er så stærke. Men hver gang vi er i gang med at opnå noget stort, så falder det bare ned. Hver gang. Ellers så dør vi bare mystisk sygdom, vi får. Bare sådan der. Vi har det frisk, og vores familie har det godt. Lige pludselig, vi finder ud af, og min onkel, han har en sygdom, der er værre end kræft. Han har kun 3 måneder at leve i. Og det er der ikke nogen i familien, der har. Det er bare sådan, bup, bup. Ja. sker ud i det blå. Og lige pludselig min mor, hun forsvinder ud af det blå. Folk, de dør bare sådan. Og der er ikke grimme rigtigt. Man kan ikke sætte nogen ord på det. Hvorfor var det egentlig, at I kom til Danmark? Jeg kun kom til Danmark alene. Nå, jeg troede, du var med. Kom med din mor. Jeg har ikke nogen mor. Jeg har ikke noget familie, som jeg siger. Min mor og far er død. Hvorfor kom du til Danmark? Hvorfor jeg kom til Danmark? Hvorfor jeg blev behandlet rigtig, rigtig dårligt med min mormor. Og min tante, som boede her i Danmark, hun kom derned for at besøge mig, og da hun så mig nede i Afrika, hvordan min mormor behandlede mig, så var hun træt af at se det, og så ville hun gerne have, at jeg skulle få et bedre liv heroppe i Danmark. Så hun prøvede at tage mig og min søster, fordi min mor dengang var meget ung. Hun gik altid i byen og drak, og hun var lidt skizofren, så du ved, hun kunne godt finde på at komme en dag og så ikke kende os. Hun ikke engang ved, hun har børn. Hun kan ikke huske, hun har født børn. Og så sker det måske en gang imellem i måneder, så har hun det sådan i 4 måneder. Så har hun ikke børn. Så har hun ikke noget som helst. Så 4 måneder, 5 måneder efter, så er lige pludselig, jeg har børn. Så ja. Så det var ikke rigtig et environment, man skulle være i. Så din tante tog dig og din søster med til Danmark? Ja, hun tog mig først, fordi hun er psykisk syg, mand. Er hun så i Uganda nu, eller har du nogen kontakt med hende? Ja, hun er et sted i Kenya, tror jeg. Altså, jeg har hørt det der med, at hun har fået en datter. Okay. Ja, hun er meget, hun fik den til 16, så hun har det sgu ikke særlig godt, tror jeg. Så det er jo min pligt, at jeg skal tage mig sammen og få mig et arbejde og alle de der ting, så jeg kan provide for my family. Men det er jo ikke altid særlig sjovt. Fordi bare fordi man kommer til Danmark, og man tror, at alting er easy peasy. Det er det ikke. Nope. Var der mere nu? Nu skal du til at overgå til, at du er startet i Opus, så her fra Gadeplans team, der afslutter vi dig jo sådan nu. Altså, Jette og Birgitte kommer her jo stadigvæk, så de vil jo stadigvæk hilse på dig, når nu de er her. Men det er jo meningen, at dit forløb skal fortsætte i Opus nu. Ja, og er du okay med det? Ja, jeg har det helt fint med det. Jeg kan godt lide, at jeg snakker med. Så jeg håber bare, der kommer til at ske noget i hvert fald. Fordi jeg har alt for mange store drømme til, at jeg skal bare ligge og dø for mig selv her. Hvad drømmer du om? Jeg drømmer om mange ting. Jeg vil gerne være designer, makeup artist, hairdresser. Fordi jeg har så meget energi og så mange ting, jeg vil gøre på én gang. Og efter jeg har tjent mine penge op, så har jeg tænkt mig at flytte tilbage til Afrika. Og så har jeg tænkt mig at bygge hospitaler og skoler nede i Afrika. Og begynde at stille og roligt at uddanne mine brødre og søstre på, hvordan at man skal udvikle generationerne. Så gør noget godt for. Ja, jeg vil gerne hjælpe andre mennesker. Jeg vil gerne hjælpe mit samfund og sådan noget. Det lyder godt. Ja, så jeg skal bare tage mig sammen, føler. Var der noget vigtigt, vi ikke kom omkring? Som du kunne have lyst til at sige her? Jeg synes mere, vi skulle have gået dybere om, hvordan unge har det i det her sted. Det her sted, eller sådan i det hele taget? Altså, bare i det hele taget på de forskellige herberger. Og de forskellige unge mennesker, jeg har mødt. Jeg føler på det her herberg, at det er lidt mærkeligt, fordi at jeg har mødt unge mennesker, der rent faktisk har brug for et værelse, og er hjemløse, og har ikke sted at være. Hvor det her herberg, de siger, at der ikke er pladser. De simpelthen går hen og lyver over for de her unge mennesker, og siger, at der ikke er værelse ledig. Ej, det forstår jeg ikke rigtigt. Og så for nogle unge mennesker, når de kommer her, så ud, så laver det lige undtagelse, så er der værelse ledig. Jeg synes, at du skulle blive taget mere fokus på det, fordi i mine øjne, at det blev gjort på en meget racistisk måde, fordi dem, der er kommet her og skulle rent faktisk have værelse, det har været for min øjne mørk i huden. Og de har haft et problem med at få det mindste værelse. Selv vi har et værelse deroppe, et mindst værelse, der en, han var mørk, han må slet ikke få her, han blev lovet, der er slet ikke nogen værelse ledig, og det var der. Så kommer der en unge par, to danskere, de mangler et værelse, og de er på Sanix, og de er på stoffer, og man kan tydeligt se det. Men de får et værelse med det samme, sådan her, værsgo. De får det der lille værelse deroppe, ham den anden ikke måtte få. Yeah, I feel like that's racist. Colorisme spiller rigtig, rigtig stor rolle i min verden, føler jeg. Og når jeg kan se sådan nogle ting, at folk bliver behandlet meget anderledes, føler jeg tit, at der må være mere dybere, end der spiller. Der må være dybere ting, der spiller, end kun der ikke er pladser. Mm-hmm. For der er mange pladser her. Mm-hmm. Så du tænker ikke, at det kan man ikke forstå anderledes end som et eller andet racistisk? Jeg siger ikke, at det er racistisk. Jeg siger måske, at det er narcissistisk. Og jeg siger måske, at det er forkert valg, at de træffer nogle gange, fordi at det er udefra fra andre synsvinkler. For os unge, så ser det racistisk ud. Fordi vi snakker sammen. Der er ikke noget der. Ligesom vel som det, pædagogerne snakker sammen. Og hvad vi kan se, vi kan, wow, vi kan se noget helt andet her. Det er så stor forskel på, hvordan folk bliver behandlet her. Jeg har været på den her, og det var også racister, så jeg skal ikke engang snakke om det der. Jeg kom op og slås med en, for hun blev ved med at kalde mig for racist. Og jeg forstod det ikke, for hun sagde, at jeg var racist over for egen mørke mennesker. Så jeg kom bare, jeg kan ikke klare racister, det kan jeg ikke. Det er umuligt, det har jeg ikke plads i mit hjerte til. Fordi jeg kan lide alle mennesker, og jeg synes, der skal være plads til alle mennesker. Alle mennesker skal have den samme behandling, de samme retfærdigheder, de samme det, der jeg er ligeglad. Men det, du siger, det er, at det er endnu sværere at være ung og sådan, hvad skal man sige, uden for samfundet eller på kanten af samfundet, hvis man så også er mørk? Ja, jeg vil sige i hvert fald, det er nu, at vi kommer til en tid og til en generation, hvor alting begynder at udvikle sig, og så vi kan se på mange steder i medierne og ude i verden, hvad der sker. Ja, hvis du er lidt anderledes ude i hovedfronten, det gør, hvor mange mennesker har det svært ved at snakke om det, men jo, der er meget colorisme, og der er meget med farveforskel, og der er meget med, hvor du kommer fra, hvor du kommer fra, og hvor rent du er i huden, og hvor rent du ikke er i huden. Kom, det har været lige siden vores forfædre har været slaver, og det vil altid være i vores, fordi de plantede i vores hjerne. Og når en ting er plantet i vores hjerne, det vil altid være der. Desværre, men sådan er vi som mennesker. Det vil altid være der. Og selvom folk ikke vil have det, så kan de ikke gøre for det nogle gange. Altså, det er bare sådan nogle ting, jeg føler, at det gør ondt i mit hjerte, fordi jeg kan godt mærke det. Og det er kun på et herrebær, og det er også på arbejdspladser, jeg har mærket det der racistiske træk, så er sådan noget. Også det der med, at jeg sagde, at jeg ikke har fået nogen penge. Jeg kunne huske på et tidspunkt, jeg arbejdede, nu vil jeg ikke lige udtale, hvilket arbejdsplads det er, for det er rimelig stort. Men der er også mørke. Vi fik ikke al vores løn, ligesom vores andre kolleger, der var lyse i huden, de hvide. Vi diskuterede lige over, hvorfor vi kun får halvdelen af vores løn. Og det var sjovt nok næsten kun os alle sammen mørke, den afdeling, der har fået halvdelen af vores løn, hvor alle de hvide har fået fuld løn. Jeg siger bare, at jeg har oplevet det mange gange, og jeg sidder ikke og dømmer nogen mennesker, fordi hvem er jeg til at dømme overhovedet? Jeg er ikke nogen til at dømme. Men hvad mine øjne kan se, det er svaret nok. Og nu lever vi bare en tid, hvor indvandrere bare det ikke en god ting. Fordi hvorfor lyver du over for dig selv? Vi elsker at lyve over for os selv, fordi sandheden gør for ondt. Vi mennesker, vi kan ikke tolerere sandheden. Det rammer alle mærkelige ting i vores hjerte, og så begynder det at ryste, og det er rigtig nok svede vores håndflade, fordi vi ved det godt inderst inde i. Derfor siger jeg, at racisme er der stadigvæk. Fordi folk, de lige meget hvad, det vil ikke kunne bruge en rigtig afrikaner. Det vil altid bruge en mix. Det vil altid bruge en eller anden, lige en tand, der er ikke afrikaner, men stadig repræsenterer lidt mørk, selvom det ikke er mørk. Der er forskel på at være sort, og på at være på mulat, og være på lys. Der er så forskel. Og for at være lys, du bliver behandlet anderledes. Mulat, selvfølgelig bliver du behandlet anderledes. Mørk, du bliver også behandlet anderledes. Du vil kunne mærke på de der generationer, altså. Og det vil sige, slavernes tid, jeg kan huske af historierne, da vores forfædre, de blev voldtaget, og der kom de her mulatte mennesker. De her mulatte mennesker, de arbejdede ind i husene. Ved du, hvorfor de arbejdede ind i husene? Fordi deres herre, deres master, de sagde, at det var meget bedre end os mørke, der arbejdede ude i haven, ude fra høsle og alle de der ting. Masteren blev fortalt de her unge mulatte mennesker, det er godt, at deres far var en af dem, der arbejdede derude, men jeg blev ved at fortælle, at du er bedre end dem, for du lyser end dem. Du er meget bedre end dem, derfor du arbejder herinde. Derfor du får mere der tøj på. Derfor du bliver behandlet der. Altså husk, du er bedre end dem, der arbejder derude. Sådan har det altid været. Og der er også colorisme mellem os mørke mennesker. Vi kan heller ikke lide hinanden, os mørke mennesker, fordi vi bliver manipuleret så meget med det. At vi skal ikke kunne hade os selv. Vi hader vores hudfarve. Vi hader vores hårtekster. Vi hader det hele. Vi bleacher vores skin for at være lyse, så vi kan blive accepteret af samfundet. Og jeg har selv været der. Jeg har selv bleachet min skin for at blive en smule lysere, så folk kunne lide mig. Fordi jeg havde min farve. Jeg følte, at mig var beskidt. Der er ikke nogen, der kunne lide mig. Men hvorfor skulle en ung person tage skade af, at fordi at der er nogen, der tænker, bare fordi du er mørk, du er forkert. Og de så reklamerer for bleaching, og du hvor mulatte mennesker er pæne, latino mennesker er pæne, lyse mennesker er pæne, og mørke mennesker. Og det er mere beautiful. Det er ikke rigtigt. Alle mennesker er beautiful, men det er bare det samfund, det gør, og medierne er rigtig, rigtig gode til at manipulere os unge mennesker med det. Og colorism, det vil altid være der. Racisme, det vil altid være der. Altid, lige meget hvad. De vil altid finde en ny måde på at være der, så en mere moderniseret måde, og mere skjult måde, så folk ikke kan finde ud af det. Ej, jeg skal nok finde ud af det. Jeg kan godt være 20 år gammel, jeg kommer til at finde ud af det hele, for jeg synes, det er uretfærdigt. Og stadig den dag i dag føler jeg mig ikke god nok, fordi jeg er mørk rent faktisk. Og jeg sidder og græder mig selv i søvn næsten hver nat, fordi jeg føler mig ikke god nok. På grund af min fucking hudfarve. Det synes jeg ikke burde være fair. Og jeg kan ikke gøre for det. Men det er bare en del af vores verden, desværre. Og jeg føler bare, at der er mange mennesker, der ikke tror på en, fordi når man snakker om det, de tænker bare, ja. Men det er rent faktisk en rigtig, rigtig stor del i vores hverdag. Jeg mærker det tit. Nogle gange vil jeg bare ønske, at kunne være hvid, eller et eller andet skulle være nemmere, men altså... Jeg tænker bare måske... Men det er det ikke. Jeg bad dig om at slukke for optagelserne midt i samtalen, fordi at den patient, vi talte med, hun blev ret opkørt, og hun blev rigtig ked af det. Og samtidig er det jo en pige, som der også har alvorlig psykisk sygdom. Og jeg blev usikker på, hvor meget det her det ville stikke af, hvis vi fortsatte. Så jeg synes faktisk, det var ret vigtigt at få lukket samtalen lidt ned. Samtidig med det er jo også vigtigt, at man får mulighed, og hun får mulighed for at sige de ting, hun har på hjertet, og som fylder for hende. Men jeg synes, vi nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, at nu skal vi have lukket ned for det her. Så efter at du slukkede for optagelsen, da samlede patienten sig lidt sammen, og man så må sige, hun holdt op med at tale mere om de ting, og vi snakkede sådan lidt kort om, at det var nogle vigtige ting, hun havde fået sagt, at det var noget, der fyldte for hende, og som hun også synes, der var vigtigt at få sagt. Og så ringede hendes telefon. Hun tog den ikke, men det afbrød ligesom, eller gav sådan en afkobling af situationen, så hun faldt helt til ro. Og så talte vi lidt om nogle andre ting. Og så fulgtes vi ud af lokalet, og hun gik ud og tog sig en kop te, som hun havde sat over, inden vi startede samtalen. Og var helt okay, og var glad for at have fået lov til få mulighed for at komme ud med nogle af de ting her, der fylder for hende, som hun synes, der er vigtige til samfundsdebatten. Men hende her, som du lige har talt med, hvad tror du, der sker med hende i fremtiden? Altså, hvordan kommer hun til at klare sig? Altså, hvad for et slags liv tror du, hun får? Det er jo svært at spå om fremtiden, så det kan jeg jo ikke vide. Men jeg synes, at der er mange ting her, der peger i retning af, at det vil komme til at gå rigtig godt her. Hun har virkelig brug for hjælp til at komme væk fra gaden, altså komme væk fra livet som hjemløs, og også her fra herberget. Fordi vi ved også, at jo længere tid man ligesom er i det her miljø, jo mere bliver man påvirket af det, jo sværere bliver det at komme væk. Og det øger også risikoen for, at man kommer i problemer med yderligere problemer med stoffer, kriminalitet, whatever. Men jeg tænker, det er et rigtig godt sted at starte nu, at nu får hun et godt psykiatrisk behandlingstilbud, og meget forhåbentlig sker der snart noget på den sociale front, så hun også både får nogle penge og får et sted at bo. Det her, det er 24/7 dokumentar, og jeg er nu taget et andet sted hen i byen. Det er stadig sådan et klassisk københavnsk arbejderkvarter. Der er sådan container og autoværksteder og også nogle gamle bygninger, der har været industri engang. Og så er der et herberg, og der er du, Julie. Hej. Hej. Vi lige holdt en lille pause siden sidste samtale her. Ja, og nu er vi klar igen. Vi skal til en samtale herinde på et andet unge herberg med en ung mand, som vi har haft kontakt med i psykiatrisk skadeplansteam gennem nogen tid, et halvt års tid, vil jeg tro, efterhånden. Og før han kom her til som hjemløs, der havde han et andet sted i landet været i behandling i psykiatrien, så det er ikke rigtig nyt med psykisk sygdom hos ham. Hvor gammel er han, cirka? 25. Og det, som vi skal tale om i dag, eller som jeg har brug for at tale med ham om, det er, at han er i noget medicin mod psykose. Og det er han faktisk rigtig glad for, den behandling. Og den virker også rigtig godt på ham. Problemet er bare, at han har så mange bivirkninger. Så, hvad er det for nogle bivirkninger? Det er muskelspændinger, stivhed, og det giver faktisk så mange smerter, så han indimellem tager smertestillende for det nu. Vi har forsøgt på forskellige vis at give ham medicin imod bivirkningerne. Det hjælper ikke rigtigt, men han har ikke rigtig lyst til at holde op med medicinen. Han har prøvet så meget andet, der har givet ham bivirkninger, som han ikke kunne holde ud. Der kan han bedre holde de her ud. Men alligevel er det uhensigtsmæssigt, at han bliver ved med den her behandling, fordi det kan faktisk give varige skader. Så vi virkelig prøve i dag, om jeg ikke kan motivere ham for at holde op med det og starte noget andet. Ja, det er jo problemet med dokumentering, ikke? Fordi hver gang man dokumenterer, så ændrer man det, man forsøger at dokumentere. Ja. Så det, man kan ikke lave noget. Man kan ikke lave noget objektivt. Nej. Så skal det være sådan en overvågningskamera. Jo, men det er også bare mærkeligt. Hej, kom indenfor. Det er Mille, som er journalist. Tak fordi jeg måtte være med. Og du siger bare til, hvis der er et eller andet, vi skal klippe ud. Ja, det er det. Ja. Og ellers så klipper vi det ud. Ikke? Der har vi en aftale med Mikkel om, at hvis der er noget på, som du efterfølgende tænker, det gider jeg faktisk ikke at have på, så bliver det klippet ud. Okay. Ja. Hvordan har du det i dag? Jeg er rastløs. Meget rastløs. Det her er de sidste par dage, jeg overhovedet ikke vidste, hvad jeg skulle gøre ved mig selv. På hvilken måde kan du forklare det? Der er en, der er stukket af med alle mine penge for den her måned, så jeg har ikke mit has, som jeg normalt bruger til at slappe af på. Så det kan du godt mærke? Ja, det kan jeg tydeligt mærke. Og så jeg kan ikke få noget at spise. Det er svært at få noget at spise, når jeg ikke har nogen penge. Ja. Der er lidt tørt brød i en kurv derude. Det er det, jeg kan spise. Okay, så det er en rigtig svær situation. Ja. Hvornår får du nogle penge igen? Til den første? Til den første, ja. Så fredag næste uge senest. Så er du faktisk klaret dig igennem det meste af den her måned uden penge? Ja, jeg faktisk. Okay. Møg situation? Jeg har haft 1000 kroner til siden fra den første dag, som jeg har kunnet bruge. På grund af noget med en aftale med nogen, der snød hinanden? Eller dig, eller hvordan? Der er en, der har taget røven på mig, men han kommer til at bøde for det. Men han er over alle bjergene, eller hvad? Nej, jeg kan godt finde ham. Mm-hmm. Okay. Men det er for tidligt. Mm-hmm. Det virker som om, mange af de her unge hjemløse, de er totalt på spanden. Altså også økonomisk, ikke? At det også er en af deres problemer. Ja. Altså hvorfor har de ikke nogen penge? Ja, det er også et meget mærkeligt fænomen, fordi alle i det her land har jo ret til at få nogle penge. Og når man er under 25, så er det jo sådan noget uddannelsesydelse, at de skal få det, der svarer til kontanthjælpen, ikke? Eller lidt lavere ydelse. Men det kræver faktisk noget at få de her penge. Det kræver, at man har nogle ressourcer, man er i stand til at møde op på kommunen på det rigtige tidspunkt og give de rette informationer, der er brug for. Og det er der altså mange af de her, de er så dårligt fungerende, at det er de ikke engang i stand til. Eller også så bliver de afvist, når de kommer, så får de at vide, at jamen, det er en anden dag, du skal komme eller et eller andet, og så opgiver de simpelthen. Nogle gange så sker det også, at de her hjemløse, de kommer på integrationsydelse. Og det er jo helt mærkeligt, fordi man forstår ikke etniske danskere, der har opsolgt sig i Danmark hele deres liv, hvordan de ender på integrationsydelse. Det er svært ved at forstå, men sådan som jeg forstår det, der foregår, det er noget med, at så skal man på en eller anden måde kunne dokumentere, at man har opholdt sig i landet det sidste år eller de sidste år. Og det gør man blandt andet ved, at man har trukket penge fra banken på sit dankort eller sådan noget. Men de her mennesker har jo ikke et dankort. De har ingen bankkonto. De kommer ikke ind og tjekker deres e-boks, fordi de har ikke nem idé. Og hvis de endelig får den, så mister de den i løbet af de næste par dage. Så de kommer aldrig på e-boks. De får aldrig at vide, når de får nogle breve fra det offentlige. For det kan også være det, der gør, at man så ikke får udbetalt et eller andet, fordi man så skal henvende sig et sted og sige noget. Og det opdager de aldrig og er ikke i stand til. Så mange af dem har ikke penge? Nej, nej. Hvordan lever de så? Ja, det er jo også et problem. Der findes jo en del steder, eller nogle steder i byen, hvor man kan komme og få et gratis måltid mad. Det er jo også typisk kirkelige organisationer, der står bag de her steder. Men der findes forskellige steder, hvor man kan komme og få et måltid mad. Men resten af tiden, der må de jo klare sig. Og der er det jo, de nemt bliver kriminaliseret, at de så stjæler en liter yoghurt i et supermarked eller sådan noget. Det er jo ikke, fordi de har noget ønske om at være kriminelle eller mener noget dårligt med det. De er bare mega sultne, altså. Det er jo en forfærdelig situation. Det er jo komplekst og vanskeligt nok i forvejen, at de så også skal kriminaliseres, og nogle gange er det jo så også, måske også mere end bare en liter yoghurt. Men det er en forfærdelig situation, og deres situation bliver værre og værre, jo længere tid de er på gaden, og jo længere tid de er uden penge. Jeg ved ikke, om det er mig, eller hvad det er, men det er som om, at de gør mig træt, men jeg bliver meget urolig af dem. Min krop, den sidder mere. Jeg ved ikke. Er det noget, tænker du, at det er sammenfaldende med, at du stort set ikke ryger has i øjeblikket? Det kan godt være. Fordi jeg tænker, at alting kan måske føles lidt anderledes, fordi du er vant til at være ret bedøvet af hasen, eller hvad man forstår, du, hvad jeg mener? Ja, og sådan her, pænt påvirket, ikke? Plejer du at være hasen? Og det er du ikke nu, så alle de her ting mærkes måske lidt anderledes. Kunne det være en mulig forklaring, tænker du, eller er det noget andet? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Det kan godt være. Men jeg følte bare, at jeg blev meget mere urolig. Jeg følte en indre uro, ja, efter jeg tog nogle piller i går. Okay. Jeg blev sløv af dem, men så fik jeg også den der indre uro, der med, at jeg følte, at jeg var på randen til at spjætte helt vildt, men det gjorde jeg ikke. Ja. Okay. Den følelse, at man bare spraller helt vildt, ja, ja, uden at gøre det. Men det der depot, som du har fået over noget tid, Trilafondepotet, som du jo faktisk er ret glad for, bortset fra de bivirkninger, det giver dig. Jeg sad og tænkte lidt på det. Jeg kan ikke huske, om det var i går aftes, eller om det var foregårs aftes, men det virker ikke optimalt. Nej. Der er ikke noget, der har virket overhovedet på mig optimalt, og jeg tror ikke, at der findes et præparat, der kan hjælpe mig 100%. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg. Det er du ganske givet ret i, at det ikke kan hjælpe 100%, men det kan hjælpe noget. Mm. Men prøv lige at sige, hvad er det, det skal hjælpe med? Giv mig en indre ro. Indre ro. Det vil i hvert fald sørge for, at jeg ikke bliver ved med at komme i de der selvsvingstanker, hvor jeg bliver mere og mere aggressiv. Men jeg er meget enig med dig i, jeg synes, det der trilafondepot, jeg synes også, vi skal stoppe det, fordi jeg synes også, det er uacceptabelt med de bivirkninger, du har. Ja. Men jeg synes selvfølgelig, du skal have noget andet. Men hvad skal det andet være? Er det også depot, eller? Ja, det tænkte jeg faktisk. Jeg tænkte på noget, der hedder Zeppelion. Det har du nok ikke hørt om, fordi du havde ikke prøvet depot før. Jeg ved godt, du har prøvet rigtig meget forskellig medicin. Jeg har prøvet alle det normale medicin, man kan prøve. Ja, ja. Det her, det er sådan en slags afart af Risperdal. Hvordan kan du huske, hvordan risperdal har virket på dig? Risperdon, dem begyndte jeg at tage voldsomt på af. Det tog du rigtig meget på? Okay. Efter de havde fået ordentlig effekt, der begyndte jeg at tage voldsomt meget på af dem. Okay. Det var til sidst, der var det 5 kilo om ugen, jeg tog på. Hold da. Og kan du huske, om du havde andre bivirkninger, eller overskyggede det der, det hele? Det overskyggede det hele. Jeg kan ikke rigtig huske flere bivirkninger ved det. Okay. Men netop det der med, når nu man skal have det i depot, det er jo ikke alt det her medicin, man kan få i depot. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var nogle af de lidt nyere præparater, som der ikke giver de bivirkninger, du har nu af trilafonen. Og grunden til, at jeg synes, det er ret vigtigt, at du kommer af med trilafonen, som du får nu, det er fordi, det er selvfølgelig rigtig ubehageligt, at du har så ondt, som du har nu, at det faktisk forstyrrer din nattesøvn og sådan noget. Men problemet er også, at hvis vi bliver ved med det, så kan det altså blive sådan, at det ikke går over igen, heller ikke, når vi holder op med medicinen. Så jeg synes ligesom, den risiko kan vi ikke løbe. Du skal have noget andet, du skal ud af det her. Men jeg ved godt, der er permanente bivirkninger ved telefonen, som fucker folk helt op og gør dem til grøntsager, når de bliver ældre. Forhåbentlig ikke grøntsager, men det er rigtigt, der kan altså godt være noget varigt. Og det er derfor, vi skal stoppe det. Nu har vi set, vi har prøvet med bivirkningsmedicinen, det hjælper dig ikke. Vi har prøvet lidt med at ændre lidt op og ned i dosis, på vi hjælper det heller ikke, så jeg synes, vi skal stoppe det nu. Ja. Ja. Men noget helt andet er, nu mødtes vi jo lige udenfor, og der sagde du til mig, at der var sket noget nyt sådan i din sociale sag, i forhold til, at du har fået lidt ro fra jobcenteret, eller kan du prøve at forklare, hvad det var for noget? Der har ikke rigtig været nogen klare linjer om, hvad deres formål egentlig har været. Det er egentlig forebyggelse til man skal komme ud i noget uddannelse eller noget den stil. Men halvdelen af det er sådan et gruppenetværksmøde, mm-hmm. hvor man møder andre tumper, som har det svært. Mm-hmm. Og det er ikke det, jeg har brug for. Så det er faktisk en lettelse af den del. Det er jo så kun et af dine problemer, om man så må sige lige nu, men det er dog et, der lige har fået lidt ro på. Det er en midlertidig løsning, de har givet mig, for det er bare et bero i 3 måneder. Og hvad med boligsituationen? Er der noget som helst der? Hvad siger din hjemkommune? Vil de hjælpe noget? De har ikke, der er ikke kommet nogen nye beskeder siden det møde, vi har haft. Ingen beskeder fra dem overhovedet. Jeg regner heller ikke med, at der kommer nogen beskeder. Jeg regner med, at jeg får et svar, når der er et møde her om 1,5 måned. Igen. Mm-hmm. Med dem. Og så har de noget. Mm-hmm. Ellers så ruller der hovedet, og jeg vil være træt af det. Så du bliver rigtig frustreret af den her situation? Jamen, så ruller der hovedet, og så går jeg amok. Okay. Nu gider jeg ikke mere. Så det påvirker dig faktisk så meget? Ja. Så du tænker, du kunne gå amok? Mm. Ja. Hvad kunne du selv tænke dig, der skulle ske? Hvordan ville du gerne bo? På et bosted? Jeg vil gerne på et bosted. Helst, hvor jeg kunne have mit misbrug. Men det ser ikke ud til, at det er kan lade sig gøre. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, har du boet på sådan et bosted før? Nej, det har jeg. Jeg har kun boet på herberg, og så har jeg været ind og ud af psykiatrien igennem et par år. Ja. Eller igennem, hvad? Nu er vi oppe på 4-5 år. Så det har faktisk altid været et problem for dig, eller i hvert fald i perioder et problem eller en som vanskelighed? Som min mor også siger, hun har altid vidst, at der har været et eller andet galt med mig. Hun har bare ikke vidst, hvad det var, og der er ikke nogen andre, der har vidst, hvad det var. Jeg er bare blevet behandlet normalt, om så at sige, til jeg var 11-12 år gammel, før jeg kom i ungdomspsykiatri. Det forløb med psykiater på det tidspunkt, det strak sig helt indtil jeg skulle i 9. klasse. Og så fandt vi så ud af, at jeg skulle på efterskole, for jeg skulle bare væk fra det hjem. Jeg skulle ikke være derhjemme mere, fordi at jeg havde nogle problemer med min papfar, mm-hmm. som ikke var helt så stor ren. Men jeg skulle bare væk derfra, og så kom jeg på efterskolen, og så stoppede det egentlig der. Hvordan var det der på efterskolen? Det var nok noget af den bedste tid i mit liv. Hvad var det, der gjorde, det var godt? Der var et sammenhold, som der bare ikke er andre steder. Flyttede du så hjem igen efter det, eller har du så egentlig været sådan lidt på egen hånd siden? Yeah. Ja, jeg tog hjem til min mor og min farfar i et halvt års tid, og så flyttede jeg hjem til min far i Jylland. Og så boede jeg hos ham i 2,5 år, tror jeg, og så smed han mig ud. Okay. Så man kan sige, bortset fra den periode der, hvor du boede sammen med din kæreste, så har du faktisk ikke sådan som voksen haft et stabilt sted at bo? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke haft et stabilt sted. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke haft et stabilt sted at bo, siden jeg var 10 år gammel, og min mor og far, de stadigvæk boede sammen. Det er på tide, du får det så. Ja. Det ville være godt. 16 år. Uden et ordentligt sted at bo. Var der noget andet, der var vigtigt, vi lige fik talt om nu? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke komme i tanker nu. Julie, nu er du psykiater, ikke? Og jeg tænkte mig, at han fortalte om sit liv, og han var inde på en papfar, som han ikke var glad for, og han var også inde på, at han slet ikke var glad for at bo hjemme. Altså, der er noget i hans barndom, som lyder som om, har været meget vanskeligt. Hvordan kan det være, at du ikke spørger ind her, når du hører det? Jamen, det gør man jo også i nogle situationer. Nu var det vigtige med samtalen i dag jo at få besluttet os noget omkring medicinen. Det var jo ikke sådan en diagnostisk samtale, vi var ude i. Og så er der jo samtidig også radio på i dag. Så jeg synes måske også, der er nogle ting, som der er mere hensigtsmæssigt at tale om, når der ikke er radio. Altså det kan blive for privat til radio. Men tænker du, hvis man skulle hjælpe ham, og han skulle få styr på sit liv, at han også ville være nødt til at få styr på en kaotisk barndom? På en eller anden måde? Ja, altså spørgsmålet er jo, hvor meget styr man kan få på det, men der er ingen tvivl om, at sådan en psykoterapeutisk indsats er altid en rigtig god idé. Men jeg tror ikke, at det er tidspunktet lige nu, hvor hans liv er så kaotisk, som det er. Der skal være mere styr på. Nu har vi fået lidt styr på den psykiatriske situation med noget medicin og samtaler her. Han har jo ugentlige samtaler, med, som der jo også har terapeutisk karakter med sygeplejerskerne fra gadeplansteam. Det næste skridt, der er nødvendigt nu for, at han skal rykke videre, det er, at han skal få et sted at bo. Han skal væk fra det her herberg og væk fra gaden, så han kan få noget stabilt sted at bo, og så kan man arbejde videre derfra. Okay, så er han boksepude. Nu går vi her i baggården her til det her herberg. Ja, sådan Adidas sort, Adidas boksepude. Ja. Det er vel aggressioner, ikke? Ja, det kan da være meget godt. Og man kan komme af med nogle aggressioner på den. Det er mere hensigtsmæssigt end så meget andet. Men Julie, nu er arbejdsdagen ved at være forbi. Ja. Hvordan er det egentlig for dig at have de her samtaler? Altså, hvordan bliver du påvirket af at have dem? Man kan sige, at jeg har... De fleste af de ting, jeg hører, er jo noget, som jeg har hørt mange gange før, men det er jo mange barske historier, man skal forholde sig til hver dag. Og jeg bliver der påvirket af det. Og det, jeg især bliver påvirket af, det er, at når jeg så føler, at de unge mennesker, eller det er jo ikke bare de unge i det hele taget, de her hjemløse mennesker, når de ikke får den behandling, som jeg synes, de virkelig bør have, hvad enten det er fra kommunens side, fra regionens side, eller hvem det nu er. Og der synes tit, at de måske bliver behandlet lidt dårligere end så mange andre. De er på en eller anden måde lidt lavest i hierarkiet. Og det synes jeg er rigtig svært. Det har jeg det rigtig svært med. Det påvirker mig, det bliver jeg ked af. Fordi jeg synes, Jeg synes faktisk, det er mennesker, der kæmper rigtig, rigtig hårdt for at klare sig igennem og forsøge at komme unge på. Og det er svært. Det er hårdt. Hvis du har haft sådan en dag med sådan en særlig tunge historie, ikke? Hvad gør du så, når du kommer hjem for sådan at slappe af? Ikke noget. Det er utroligt dejligt i det her arbejde, hvor vi jo kommer mange steder rundt i København. Der cykler jeg rundt. Og cykelturen, det plejer at være en god måde at blæse hovedet lidt igennem på. Ja. Og så når du kommer hjem, så... Ja, så kan jeg lægge det. Jeg har jo været i det her i mange år, så kan jeg godt lægge det fra mig. Ja. Langt de fleste tilfælde kan jeg. Og så en gang imellem, så fylder det lidt alligevel. Tak fordi du ville være med i 24/7 dokumentar. Du er velkommen. Jeg tager lige lidt ud af lyden herude. Du har lyttet til 24/7-dokumentaren Ung uden nåde. Optagelse, tilrettelæggelse, klip og mix Mikkel Clausen. Musik Antenne.